إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. دوغ زانغو إسلام، نكوسينكم شاء الله سبحانه وتعالى، فمجا نكوسين الصيام جوية تقوى الله جل وعلا. إمثبت حديثي ودوغمتم صلى الله عليه وسلم أن سيما من أصبح منكم آمنا، ييوتي أباي أتامك سبوهي هل يكون من أماني في سربه، نعم سوما بيه في سربه أو في سربه، yoyote ambaye atapambaukiwa hali ya kuwa ana amani katika nyumba yake, ana amani katika biashara zake, ana amani katika barabara yake anayopita, kwa maana ni mtu amezungukwa na amani, hana hofu yoyote katika siku yake hiyo. Muafan fi jasadi, hali ya kuwa ni mwenye afya katika mwili wake, ana amani amepata. Kadhalika ana afya katika mwili wake, indahu qutu yaumi, na ana yeye kula ya siku yake hiyo. Kitu cha tatu, ana chakula siku hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fakaannama hizat lahu dunia, ni kana kwamba amekusanyiwa yeye dunia yote. Dunia katika riwaya nyingine imekuja biasriha au bihadhafiriha, amekusanyiwa dunia na pembe zake zote, kwa maana dunia yote anayo yeye. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, hakuna kitu kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mwanadamu kama afya, kama ilivyokuja hadithi katika Sahih Bukhari na Muslim, wasalullaha al-afiya, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya, na afya iangalieni katika miili yenu, ukawa unaweza kulala kwa utulivu. Na kuna watu hawapati usingizi, afya angalia katika macho, kuna watu hawaoni. Hemu angalia, mfano wewe ukapofua hivi sasa macho yako, afya angalieni katika miili yenu. Allah hajawapa maradhi, unaishi na familia yako, una uwezo wa kupata kula ya siku yako, bali hata kama miaka miwili mitatu na kuendelea, kwa hali ulionayo, ikiwa iko hivyo, una uwezo wa kupata kula miaka mingi tu. Ni kana kwamba mtu amepewa dunia na vilivyomo, au amepewa dunia yote. Ibadallah, hadithi hii adhim, hadithi hii adhim, na hadithi hii tukufu tuichukue, tuondoke nayo na tuiweke mbele ya macho yetu. Allah subhanahu wa ta'ala, mtu yoyote ambaye amemjalia akambakisha mpaka mwezi wa Ramadhani, tofauti na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimfisha kabla ya Ramadhani, kwa sababu Ramadhani kuna nafasi nyingi sana za mtu ambaye alikuwa ameandikiwa muda mwingine kuwa mtu wa motoni, lakini Ramadhani ikamkomboa ikawa si mtu tena wa motoni. Raghima anfun, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amepata hasara, alisema mara tatu maneno hayo, raghima anfun, raghima anfun, pua yake imeramba mchanga. Mtu ambaye adraka ramadhana, ameudiriki mwezi wa Ramadhani, thumma salaka, kisha Ramadhani ikaondoka, falam yughfar lah, na yeye hali ya kuwa hajasamehewa madhambi. Ramadhani imekuja kwa sababu kuna nafasi nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaba, mwenye kufunga Ramadhani hali ya kuwa na imani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na kutarajia malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amesamehewa madhambi yaliyopita. Kadhalika anasema man qama ramadhan, mwenye kusimama kuswali mwezi wa Ramadhani, qiyamul layl, swala ya tarawih, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, walillahi utaqa'u minan nar, na Allah ana watu wanawaacha huru na moto, wa dhalika kulla layla, na hilo ni kila usiku, Ramadhani yote kila usiku Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anawaacha watu huru na moto. Wa nasallallahu ta'ala bimanihi wa karami, na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min utaqaihi min an-nar, atujalie ni miongoni mwa watu ambao aliowaacha huru na moto. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mimman sama imanan wa ihtisaba, miongoni mwa wale ambao wamefunga kwa imani na kutarajia malipo. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban, aliyesimama katika Ramadhani kwa imani na kutarajia malipo. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina adraku laylatal qadr, watu ambao wameidiriki laylatul qadr. Laylatul qadr khairun min alf shahrin, laylatul qadr ni bora kuliko miezi elfu. Mtu awe tajiri, awe kiongozi, awe na hishma katika ulimwengu, lakini hakupata khairi za laylatul qadr. Man hurima khairaha, mwenye kuharamishiwa khairi za laylatul qadr, faqad hurima alkhaira kullahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema amezikosa khairi zote, pata vitu vyote katika ulimwengu. Na ndio maana nikavizungumza vitu hivi vitatu hapa, kuzungumza mali. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja amani. Amani ni kitu kikubwa wallah, na ndio maana Uislamu umizuia hata kufanya maandamano au mapinduzi kwa mtawala. Nchi ambayo kuna idhini ya kuadhini watu mara tano kwa siku, panaadhiniwa adhana mara tano, ni alama kwamba hapo pana Uislamu mji huo. Kadhalika masahaba walikuwa na kupigana jihadi, wakifika usiku wanasubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia tusubiri alfajiri, tukisikia adhana basi tuingie kwa amani. Ndugu zetu wakisikia adhana wanaingia kwa amani, adhana kwa sababu ya amani. Leo unatembea Tanzania nzima, utatembea hauna ulinzi, waenda katika da'wa huku, watangaza sunna, watangaza salafia kila mahala katika nchi. Kadhalika mtu ana afya katika mwili wake, umeamka mzima, unaweza kunywa maji yakakaa yasipitilize, unaweza kula chakula kikakubali kisikatae, unapumua, unafanya kadha. Watembeleeni wagonjwa, waangalieni namna hali walizo nazo. Na wengine ni matajiri, lakini wametahiniwa kwa kitu kidogo tu, na kuna mwingine maskini, mashaallah, alhamdulillah, hana kitu chochote katika mwili wake, muafan fi jasadi, muafan fi jasadi, aminan muafan fi jasadi, ana amani, ana afya katika mwili wake, na ana kula ya siku yake. Watu wengi katika maisha tunayoishi, hakuna mtu anaweza kukaa vipindi vitatu bila kula, kwa maana sisi hatuna njaa, isipokuwa si matajiri, kwa sababu njaa sio hii tulionayo. Sisi sio matajiri, lakini si kwamba tuna njaa, lakini pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mazidan min fadli, ziada ya fadhila zake. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala hashindi kubadilisha mtu aliyekuwa maskini akawa tajiri, hashindi kubadilisha aliye tajiri akawa maskini, hashindi kubadilisha aliyekuwa anaheshimiwa leo kesho akawa mnyonge dhalili, Hamuoni watawala wanapinduliwa, wanauawa, wanafungwa, wanashtakiwa, mtu amekaa madarakani miaka 20, 30? Hii ni alama kwamba wallahi dunia upewe vitu vyote, hakuna chochote kilichokuwa bora kama mtu kupewa amani na afya na kupata mtu kula yako ya siku hiyo. Lakini katika akbaru ni'am, katika neema kubwa ambazo vitu hivi utaweza kuvitekelezea, kutekelezea utaratibu wake na kuvishukuru kwa Allah, ni neema ya dini. Neema ya dini, afya, moyo wako ukawa na afya ya dini, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa as-samawati wal-ard, ambaye ameumba mbingu akaumba na ardhi, wama bainahuma, na vilivyomo baina yao mbingu na ardhi, wama fihima, na vilivyomo katika ardhi na vilivyomo mbinguni, wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbeni nyinyi na mnayoyafanya yote ameyaumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, na hamna neema yoyote mliokuwa nayo isipokuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maandiko hayo utayapata kwenye Qur'ani na Sunna peke yake, hauwezi kupata mahali ukaambiwa maneno kama hayo. Hakuna kitu kikubwa ambacho Allah amekuruzuku utaweza kuitumikia afya vizuri, ukatekeleza swala za jamaa, ukafunga. Hakuna kitu kikubwa Allah amekujalia kama amani, ukaweza kwenda huku na kule kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kikubwa Allah alichokupa kama chakula, ukiwa na dini ukajua kwamba kula hii inanitosha biidhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala kesho atanipa nyingine. Wangapi katika ulama as-salaf, mtu alikuwa anafanya kazi yake ya kupata kula ya siku yake hiyo, akipata anaenda kwenye shughuli zake nyingine mpaka kesho tena anatafuta tena. Na hata ukisoma katika fiqh pia, huduma za mke, dhamana yako ni ile kula ya siku ya leo, sio kula ya siku ya kesho. Ikifika kesho kuna dhamana nyingine ya siku ya kesho, ikifika kesho kuna hivyo hivyo, kwa sababu mpaka ifike ile siku, leo ndio ushapata. Hii ni alama kwamba Muislamu akipata kula ya siku yake moja, huyo kama alimiliki dunia na vilivyomo. Mbona watu mnakula za miaka mingi na hamtosheki? Mbona watu mna mali za kula miaka 10, 20 na mwaonekana ni watu mnazembea katika mambo ya dini? Bali mnawoga. Mwenda kukopa nini? Na mtu na biashara unafanya tosheleze. Ikiwa mtu wa siku moja alipata kula siku moja, amiliki dunia na vilivyomo. Mwenye mali ya kula miaka 10 amiliki nini? Una shida gani wewe na pesa za watu zisizokuwa na maana? Muislamu kuonyesha kwamba amekosa afya ya dini. Hakujua thamani ya kitu alichonacho kwa sababu amekosa afya ya dini. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya yametosha, lakini tuchukue hili ni funzo. Ramadhani imemalizika, swala za usiku zipo, funga Jumatatu Alhamisi ipo, funga ya siku tatu kila mwezi ipo, funga ya Nabiullahi Daudi kufunga siku moja kufukula siku moja ipo, na swala zipo. Asiyeweza kuamka usiku baada ya salatu ya Isha, asali rakaa mbili za baadia, asali na witri rakaa moja, kama alivyokuwa anafanya Abu Huraira radhiyallahu anhu. Dumu katika hali hiyo, ni alama kwamba Ramadhani ilivyokwisha kuna vitu umeondoka navyo utaendelea navyo. Na mtu aliyepata hasara ni yule ambaye mambo yote akiwa yafanya katika Ramadhani, baada ya kumalizika Ramadhani hakuna lolote ambalo ameliendeleza, mtu huyo ni katika watu waliokula hasara, na wala haikumfaa yeye Ramadhani kuja kwake na kuondoka kwake. Nasalullahi yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.